prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl. Would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me? Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now, baby. Beauty queen on a silver screen. Living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal though. Són ritmes ballables, els compren els minuts avui de Musicòpolis, de la teva radiofórmula, de les teves novetats discogràfiques. Com eren els ritmes que ens portava Marina and the Diamonds amb el seu prima dona? O són ara els de Rio amb Nico i el seu Party Shaker, que també escoltem a través de la nostra sintonia, o serà el més nou de Kili Minoko, una cançó que porta el nom de Time Bomb i que també sona entre nosaltres d'aquí uns instants. Musicòpolis, la capital de la música i la teva radiofórmula, amb Rafael Corbí. Tu saps que La teva ànima em pertany? Aquesta és una de les cançons que pots escoltar a través de Musicòpolis. Es tracta de l'àlbum Morfeu i Julieta, a càrrec de la formació anomenada Faèrica, enregistrada a la Casa Morada a Tarragona. I, per tant, amb bona música, amb la nostra llengua. La teva ànima em pertany. Pertany. de fa molt temps. M'estan esmolant les dents. Per fiatre brut, m'has mirat darrere teu. Tinc fam! Vinc a cobrar allò que és meu. Mal fet! Vas confiar en un assecador. No t'oblidis la teva ànima. Força ànima. Cos i ànima en pertanys. De Europa para el mundo. Dale. Esa noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama, juntos por la mañana, y decirte al oído que eres la luz de mi alma. Bien, Santos. Esa noche tú quieres mambo, con De Rico y con Henry al mando. Ya tú sabes, estamos matando, esta liga te está pasando. Te tengo yo, si no tinc, gaudiré almenys de la teva música, perquè al vostre costat Musicòpolis creix dia a dia, al costat de totes les nostres emissores i per internet, que compartim aquestes novetats discogràfiques, aquesta ràdio Fórmula Música. José de Rico amb Henry Méndez, en la companyia Jai Santos, ens ha portat aquest Noche de Estrellas. I ara, una balada, així es diu la cançó que ens porta Gustavo Lima. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê

I'm falling for you. Musicòpolis, la capital de la música. Seguía convencido las huellas de los furtivos. Parados por la noche, hallaban dioses de sal. Frente al débil ego, tan arrogante la inconsciencia. Le ha vendido, ahora busca ciego el alivio. El aroma de las flores es un veneno mortal. Ya comparte el miedo con dependientes sensaciones. Acabem l'espai de Musicòpolis per aquesta setmana. El nostre segment finalitza aquí després de Chris Brown, Don't Make Wake Me Up i també el rock de Cuarto Oscuro en Dioses de Sal. Ho fem amb Luis López, amb Adena i aquest Lay Me Down. Salutacions, Rafael Corbí al vostre costat a la Radiofórmula de Musicòpolis.